Rahman ve Rahim olan, iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar tekrar sevgili izleyiciler. Ramazan'ın son günlerine yaklaştığımız, son 10 gününün içerisine girdiğimiz bu günlerde tekrar sizlerle birlikte olmak, iftar saatinde tekrar evlerinize konuk olmak bizleri son derece mutlu ediyor ve bizlere bu imkanı bahşeden yüceler yücesi Rabbimize de sonsuz şükürler ederek bir kez daha programımızı açıyoruz sevgili izleyiciler. Allah nasip ederse iftara kadar sizlerle birlikte olacağız ve yine çok değerli bir hocamız, geçen hafta bugün olduğu gibi Mustafa İslamoğlu hocamızla bu akşam da birlikte olacağız. Yine çok önemli bir konuyu konuşacağız sevgili izleyiciler. Yahudileşme konusunu konuşacağız bu akşam inşallah. Yahudileşme nedir? Neden Rabbimiz kitabında Müslümanları, Kur'an'da Müslümanları Yahudileşmeye karşı bu kadar yoğun bir şekilde uyarıyor? Onlardan bize sürekli örnekler veriyor. Neden neredeyse Kur'an'ın büyük bir bölümünde 700'den fazla ayette bize Yahudilerin, İsrailoğullarının serüvenini anlatıyor. Bunu değerli hocamız Mustafa İslamoğlu'ndan göreceğiz, dinleyeceğiz ve öğreneceğiz inşallah. Öncesinde her zaman olduğu gibi sevgili izleyiciler, yine konumuzla ilgili, konumuza giriş olması anlamında Rabbimizin birkaç ayetini hatırlatmak istiyorum sizlere izin verirseniz. Hadid suresinin 16. ayetinde önceki kitaplara almış ümmetlere benzeme, onların durumlarıyla ilgili bize bir takım uyarılarda bulunuyor Rabbimiz. Şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Elem ye'ni lillezine amenu en tahşa'a kulubuhum lizikrillah ve ma nezele minel hak. İman edenlerin, Allah'a güven duyanların onun zikrine ve haktan, gerçekten inene karşı kalplerinin ürpermesi zamanı gelmedi mi buyuruyor Rabbimiz. Devamında şöyle buyuruyor. Ve la yekunu kellezine utul kitabe min kablu. Onlar öyle ki onlar kendilerinden önceki kitap verilenler gibi olmasınlar. Fetale aleyhimul emedu. Onlar üzerinden uzun bir zaman geçmişti. Fekasat kulubuhum ve kalpleri katılaşmıştı onların. Onlar gibi olmasınlar diye Allah'ın zikrine ve o gerçekten kendilerine indirilene, kendilerine inene karşı kalplerinin ürperme zamanı gelmedi mi buyuruyor Rabbimiz. Ayetin sonu şöyle. Ve kethirun minhum fasikun. Ve o daha önce kendilerine kitap verilenlerin büyük bir kısmı yoldan çıkmış kimselerdi buyuruyor Rabbimiz. İşte önceden kitap alanlar, yani kitap ehli diye de tabir edebileceğimiz toplumların büyük bir bölümünün kalplerinin katılaştığını ve yoldan çıkmış olduklarını söylüyor Rabbimiz. Neden? Çünkü Allah'ın kendilerine indirdiği zikre karşı, o gerçeklere karşı kalpleri ürpermiyordu. Tam tersi, kalpleri katılaşmıştı, onu uygulamıyorlardı buyuruyor Rabbimiz. Başka ayetlerle de bu söylediğimizi destekleyici ifadeler kullanıyor. Sevgili izleyiciler, belki de Yahudileşmek dediğimiz zaman Yahudiler o Yahudi tabi tabir olarak Mustafa hocamız bunu daha güzel bir biçimde açıklayacak ama onlara benzemek diyebiliriz. Bunun ne manaya geldiği ile ilgili belki de en detaylı ayetler Cuma suresinde yer alıyor sevgili izleyiciler. Şöyle ki 5. ayetinden 8. ayetine sonuna kadar bir okursak şöyle buyuruyor Rabbimiz. Meselüllezine hummilut tevrate. Kendilerine Tevrat yüklenmiş olanların durumu thumme lem yahmiluha, sonra onu taşıyamamış olanların durumu kemethelil himari yahmilu esfara. Kendisine kitap yüklenmiş ya da kitaplar taşıyan eşeğin durumuna benzer diyor Rabbimiz sevgili izleyiciler. Bi'se meselul kavmi ellezine kezzebu bi ayatillah. Allah'ın ayetlerini yalanlayan o kavim için bu ne kötü bir örnektir. Daha doğrusu Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavimin örneği ne kötü bir örnektir. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Allah o yanlış yapan, yanlışlar içinde bulunan toplumu yola getirmez buyuruyor Rabbimiz. Kul ya eyyühellezine hadu. De ki ey Yahudiler. İn zaamtum innekum evliyaullah. Evliyaulillahi min dunin nas. Siz insanlardan Allah'a daha yakın olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? Daha yakın olduğunuzu iddia ediyorsanız fetemennevul mevte. O zaman ölümü dileyin bakalım, ölümü isteyin. İn kuntum sadikin. Eğer bu isteğinizde, bu iddianızda samimiyseniz, tutarlıysanız. Velâ yemettevnehu buyuruyor Rabbimiz. Kendisi cevaplıyor bu konuyu. Onlar asla ebeden, onlar asla ölümü istemezler, temenni etmezler. Bima kaddemet eydihim. Kendi elleriyle yaptıklarından dolayı, o yaptıkları işlerden dolayı onu asla istemeyecekler, temenni etmeyecekler buyuruyor Rabbimiz. Vallahu alimun bizzalimin. Allah zalimleri bilir, onlardan haberdardır. Kul innel mevtellezi tefirrune innel mevtellezi tefirrune minhu. O kendisinden kaçmakta olduğunuz ölüm. De ki onlara, o kendisinden kaçmakta olduğunuz ölüm. Fe innehu mulaqikum. Sizinle mutlaka buluşacak, mutlaka sizi yakalayacaktır. Thumme turaddune ila alimil gaybi ve şehade. Ondan sonra da gizliyi de açığı da bilene döndürüleceksiniz. Fe yunebbi'ukum bima kuntum ta'melun. Ve yapmakta olduğunuz şeylerde size haber verilecek buyuruyor Rabbimiz. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, aslında Yahudilerin ya da onlara benzemekle kastedilen şey, onlara indirilen kitabı yeryüzünde doğru bir şekilde uygulamamış olmak, onu kendilerine uydurmuş olmak. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, ki Rabbimiz o yükü taşıyamayanları kitap yüklü eşeklere benzetiyor. Son olarak iki ayet daha okuyacağız ve ardından Mustafa İslamoğlu hocamızla sohbetimize başlayacağız inşallah. Rabbimiz Bakara suresinin 120. ayetinde de şöyle buyuruyor. Velen tarda ankel yahudu velen nasara hatta tettebi'a milletehum. Ne Yahudiler ne de Hristiyanlar sen onların uygulamalarına uymadığın sürece senden asla razı olmayacaklar buyuruyor Rabbimiz. Kul inne hudallahi huvel huda. De ki onlara, gerçek doğru yol, gerçek hidayet Allah'ın yoludur, Allah'ın gösterdiğidir. Ve leyni ittaba'te ehvâhum ba'dellezî câike minel ilm. Onlara bu bilgi, bu ilim geldikten sonra hevalarına uyacak olurlarsa maleke minallahi pardon sen onlara gelen bu ilim, sen sana gelen bu ilimden sonra onların hevalarına, onların arzularına uyacak olursan maleke minallahi min veliyin ve la nasir. Allah'tan sana ne bir dost, ne bir yakın, ne de bir yardımcı olacaktır buyuruyor Rabbimiz. Ellezine ateynahumul kitabe yetlunehu hakka tilaveti. Kendilerine kitap verilenler onu hakkıyla okurlar, tilavet ederler. Yani hayata geçirecek şekilde okurlar. Ulaike yu'minune bihi. İşte onlar bu kitaba da, Kur'an'a da inanıp güvenecek olanlardır, inanırlar. Ve men yekfur bihi kim ki onu görmezden gelirse fe ulaike humul hasirun, işte asıl kaybedenler onlar olacaktır buyuruyor Rabbimiz. İşte gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, aslında Yahudileşme ile ilgili kastedilen ana şey onların kitaplarına karşı davranışları, onu hayatlarından çıkarmaları olarak tanımlanıyor. Ve bizleri de onlara benzememe konusunda çok çok çeşitli ayetlerle ve çok çeşitli yöntemlerle uyarıyor Rabbimiz. İşte bunları, bu uyarıların neler olduğunu, detaylarını değerli hocamız Mustafa İslamoğlu'ndan az sonra öğreneceğiz. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, iftar saati programımıza biz aslında hocamla çoktan başladık. Şimdi de sizlerle birlikte devam edeceğiz Allah nasip ederse. Bu akşam iftar saatinin konuğu Mustafa İslamoğlu hocamız. Hocam hoş geldiniz. Safa bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şükür, hamdolsun. Ben şimdi öğrendim Ankara'ya gitmiş gelmişsiniz hocam. Bizden çok geziyorsunuz. Çok daha yoğunsunuz gördüğüm kadarıyla. Estağfurullah. İyi geçiyor mu hocam programınız? Hamdolsun. Verimli geçiyor. Rıza-i Bari için oluyor. Umarım salih amel olur. İnşallah. Dostlar memnunsa biz memnunuz. Eyvallah hocam. Hoş geldiniz tekrar. Hocam bu akşam izleyicilerimize az evvel duyurusunu yaptık. Sizin yıllar önce yaptığınız bir çalışmanız var. Yahudileşme temayülü diye. Eyvallah. Ve gerçekten kapsamlı bir çalışma. Bu konuda oldukça etkili olmuş bir çalışma. Bu akşam istedik ki bu konuyu masaya yatıralım. Rabbimiz 700'den fazla ayette bize İsrailoğullarını ve Yahudileri örnek gösteriyor. Bazen onlar üzerinden uyarılarda bulunuyor. Eyvallah. Onlar üzerinden ibret almamızı söylüyor. Bunun bir sebebi olmalı. Yani bu kadar yoğun bir hitap, onlarla alakalı bize gönderme. Herhalde onların çok önemli olduğu, bu konuda önemli bir şeyler yaptığı ya da önemli yanlışlar yapmış olduğunu bize gösteriyor. Neydi o yanlışlar? Neden Rabbimiz bu kadar üzerinde duruyor? İsterseniz böyle küçük bir genel bir girişle başlayalım konumuza hocam. Eyvallah. Öncelikle şunu belirtmek lazım, hatta vurgulamak lazım, siz söylediniz. Kur'an'ın %12'si Yahudilerle alakalıdır. Bu çok büyük bir rakam. Yani bir kitap %12'sini bir konuya ayırıyorsa burada söyleyeceğiniz iki şey var. Ya eskilerin masallarından, hikayelerinden bahsediyor. Haşa. Yani bu Esatirul Evvelin diyeceksiniz. Evet. Eskilerin hikayeleri, masalları. Ya da bu kitap bir ilahi mesaj ve bunun üzerinden bize bir mesaj veriyor diyeceksiniz. Doğru olan bu ikinci yaklaşım. Birinci yaklaşımda da maalesef o yaklaşımı destekleyenler de var. Yani bunlar bizi ilgilendirmiyor. Bunlar Yahudiler için. Yahudileri söylüyor, Yahudileri anlatıyor. Fakat bu yaklaşım Kur'an'ı götür çöpe at demektir. Hocam %12'si bana hitap etmiyor demek. Bir de şimdi %12'si Yahudilerden bahsediyor, sana hitap etmiyor. %1 o kadar da Hristiyanlardan bahsediyor, sana hitap etmiyor. Dörtte biri gitti. Dörtte biri gitti. Dörtte birinden fazlası da müşriklerden bahsediyor, sana hitap etmiyor. Yine dörtte biri de geçmiş kavimlerden bahsediyor. Bir şey de kaldı. Sana hitap etmiyor. Ne kaldı geriye azizim? Alacaklı çıktık hocam, kitap okuyalım derken. Aynen, kitap kalmadı ki elde. Yani eğer müşriklere hitap eden ayetler bizi ilgilendirmiyor. Yahudilere hitap eden ayetler bizi ilgilendirmiyor. Hristiyanlara hitap eden ayetler bizi ilgilendirmiyor. Geçmiş kavimlere hitap eden ayetler, kavimlere gelen belalara işleyen ayetler bizi ilgilendirmiyor. Ne kaldı geriye? Kur'an yok oldu. O zaman şunu söyleyiversin bu zihniyette olan biri. Kur'an bizi ilgilendirmiyor. Aynen öyle. Bu demek. Evet, bu demektir. Bunu desin ki açıkça söylemiş olsun kastını. Dolayısıyla bunu bir mümin söyleyemeyeceğine göre, söyleyerek mümin olamayacağına göre, Kur'an'a iman bu söylemi inkar anlamına gelmeli. Yani böyle bir zihniyeti, böyle bir yaklaşımı inkar etmeden Kur'an'a iman etmiş olmaz. Mümkün değil. Kur'an'a iman etmenin pratik bir karşılığı yoksa Kur'an'a iman da yok. İmanımızın hayatta mutlaka pratik karşılıkları olmalı. Maalesef şunu söyleyeyim, Kur'ansız Müslümanlıkla biz imanın hayattaki pratik karşılıklarını yok ettik. Yani iman tabir caizse elimizde dermana, gözümüzde fere, dizimizde fermana dönüşmüyor. Gönlümüzde fermana dönüşmüyor. Yani iman onun için hayata dönüşmüyor. meleklere iman diyoruz. Ne? Hayattaki birebir karşılığı evet. ne bunun? Evet. Dediğinizde orada kalıyor. Karşılığı var bunun. Yani peygamberlere iman diyoruz. Peygamberlere imanın karşılığı ne? Ahirete iman diyoruz. Ahirete iman, ahirete gidince mi lazım? O zaman ahirete, gerek yok ki zaten. Ahirete gidince gerek yok. Ahirete gidince imana gerek yok. Hayatta ne işimize yarayacak bu iman? Bütün bu iman. Mesela hayat... kitaplar da öyle hocam. Yani mesela Eyvallah. Bizim önceki kitaplara iman etmemiz bizim pratik hayatımızda ne yeri var? Ne gibi bir değer katıyor? Bunun manası nedir? Bunu kaç Müslüman değerlendiriyor ya da biliyor? Evet. Yani özetle Kur'an %12'sini ayırdığı bir mevzuda bize çok ciddi bir mesaj veriyor. O mesajı bendeniz bundan 20 ki 1995 yılında kaleme almışım. 22 yıl olmuş. 22 yıl önce yazdığım Yahudileşme Temayülü isimli eserde dile getirdim ki 60 küsür baskı yapmış bugüne kadar ve bugün eseri açıp okuduğumuzda hala eserin aynen teri taze olduğunu, mesajının da aynen geçerli olduğunu görüyorum. Yani eseri bana verseler küçük tasihler haricinde bir şey yapacak yerim yok yani. Evet, sadece dilinde bugünkü dilime göre, bugünkü yeni öğrendiğim şeylere göre küçük tasihler yapabilirim. Onun için Yahudileşme temayülü dediğimiz şey aslında Yahudileşme eğilimi. Bugün gençler anlasın diye bugünkü dile aktaralım. Yahudileşme eğilimi. Evet. Yani Yahudi var, Yahudileşme var, Yahudileşme temayülü var. Yahudi bir kimlik. Hem dini bir kimlik, hem etnik bir kimlik. Çifte bir kimliktir. Yahudi böyle bir kavramdır. Etnik bir kimliktir, İbrani kavminden olanlara denir. Hristiyanlıktan bu konuda ayrılıyor. Ayrılıyor. Bu anlamda. Evet. Aynen öyle. Yani İslam'dan da ayrılıyor. İslam'dan da. Evet. Evet. Ne İslam, ne Hristiyanlık, ne de birçok din, hemen hemen diğer dinlerin hemen tamamı etnik kimliği ifade etmez. Dini kimlik birçok etnisiteyi içerir. Şemsiyesi altına alır, barındırır. Ama Yahudi kimliği hariç. Yahudi dini, Yahudinin dinidir. O ırktan gelenlerin dinidir. Onun için yani Yahudi olunmaz, Yahudi doğulur mu demek? Aynen öyle. Bir bakıma öyle. Yani Yahudilik anadan geçer. Ama bir bakıma kan bağı üzerinden din bağı tanımlanmış. Dolayısıyla Yahudi bu demek. Belli bir ırka mensup olanlar otomatikman o dinin mensubu olarak addediliyorlar. O dinden olmayanlar ise goyim kelimesiyle ifade ediliyor Tevrat'ta. Goyim aslında bu Yunanca'da ve şeyce'de efendim Latince'de gentile kelimesinin verdiği anlamı veriyor. Öteki, yabancı, hatta İbranice'de goyim aynı zamanda kafir. Evet. Aynı zamanda kafir, sapık, cehennemlik gibi vurgulara da sahip. Goyim. Öteki kafirdir. Öteki cehennemliktir. Öteki sapıktır. Yani şimdi Yahudileşmeden bahsedeceğiz de. hemen benzerlikler geliyor hocam yavaş yavaş. Aynen öyle. Ucundan kanatı verince. Evet, evet. Biz bunu bir yerden hatırlıyoruz. Bu zihniyeti. Evet. Bu zihniyet Müslümanlarda da var diyorsunuz. Ve hemen orada Allah'ın şu ayeti aklıma geliveriyor. Leyse bi emaniyikum ve la emaniyi ehlil kitab. Nihai kurtuluş ne sizin kuruntunuza, ümniyenize göre olacak, ne ehli kitabın kuruntusuna, ümniyesine göre olacak. Yani nihai kurtuluşu kendinize hasretmeniz Yahudileşmektir. İşte burada bir şeyin altını çizmek lazım. Fırkayı Naciye arayışları bir Yahudileşme temayülüdür. Müslümanların Yahudileşme temayülüdür, eğilimidir. Fırkayı Naciye.

Dolayısıyla İsrail oğulları Hazreti Musa vahiy almaya gittiğinde ellerindeki üstelik de Mısırlıların verdiği emanet. Bunlar kuyumculuk ustası yaparlardı, kuyumcu idiler. Onları bize takı vesaire yapın, işte yüzük, küpe, bilezik yapın diye vermişlerdi, almışlardı. Onlarla beraber çıktılar. Onları bir buzağı heykeli yaptılar. Niye buzağı heykeli? Bu da İsrail oğullarının aslında nasıl bir aşağılık duygusuna kapıldıklarını gösteriyor. Kendilerine zulmeden Firavun kavminin putlarına tapıyorlar. Yalnız anasına tapmaya layık değiliz, danasına tapalım. Yalnız hocam orada ilginç bir şey daha var. Belki o da bize bir yol açacaktır. Bu buzağı olayı yaşanmadan öncesi aslında Mısır'dan kurtuluş hikayesi var. O kadar mucizenin ortaya çıkması, Musa Aleyhisselam'ın ile birlikte Firavun'un boğulması, denizin yarılması, geçmeleri vesaire. Bütün bu kadar mucizelerin ardından, bu kadar işte olayların ardından böyle bir şeye tekrar tenezzül etmeleri açıkçası gerçekten çok enteresan. Orada da muhtemelen bizim için bir ibret vesikası var gibi gözüküyor. Ne dersiniz hocam? Hiç şüphesiz. Yani zaten onlar Allah'tan ayet istiyorlar. Yani olağanüstü göstergeler istiyorlar, ayet istiyorlar. Fakat onlara deniliyor ki daha önce gördüğünüz ayetlere itibar etmediniz, inanmadınız. Dolayısıyla işte bu noktada İsrail oğulları imtihanı kaybettiler. Ve maalesef Hazreti Musa'ya sen ve Rabbin gidip savaşın, evet, biz burada oturup bekliyoruz dediler. Ama en kötüsü de kendilerinin Tevrat'a yaptığı muameleydi. Yani Tevrat onlara rehberlik yapan ilahi bir vahiy. Fakat asıl ihaneti ilahi vahye yaptılar. Tahrif ederek yaptılar. Hocam bu tahrif konusuna geçeceğiz ama bu Cuma suresinde bahsedilen onlara yüklenen kitabı taşıyamamaları meselesi tahrifle alakalandırılabilir mi? Yani bu manada değerlendirilebilir mi? Cuma suresi örneğini ben de aklımdaydı, verecektim. Madem açtınız onu açalım. Cuma suresi baştan sona Yahudileşmiş İsrailoğullarından söz eder. Yahudileşmiş İsrailoğulları diyoruz. Zira İsrailoğulları Müslüman bir kavim. Yani Hazreti Musa İslam peygamberi, gelen vahiy İslam vahiyi, İsrailoğulları da İslam ile mükellef bir kavim. Ama Yahudileşiyorlar, yoldan çıkıyorlar. Cuma suresi onun bir enstantanesini anlatıyor. Ama orada çok temel bir husus var. Cuma suresinin 5. ayeti. Evet. Onu okuyalım isterseniz. Buyurun. O çok önemli. Buyurun. Metnini de okuyalım. Buyurun. Şahit olsun. Bismillah. مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارًا. Tevrat'ı tahmil edip de, taşıyıp da diye başlıyor ayet. Bu taşıma nasıl bir taşıma? Eğer Kudüs'e gittinizse görmüşsünüzdür vitrinlerde. Gidecek olanlar da akıllarında tutsunlar. Orada gözleriyle hediyelik eşya dükkanlarında arasınlar. Tabut. Sandık. Tabut, sandık. Sandık demek. Evet. Yani bizdeki tabutun adı oradan geliyor, evet, ama içine ölü konulan şey demek değil. Evet. Sandık demek. Tabut, sandık. Bu kutsal eşya sandığı. Kutsal emanetler sandığı. Kutsal emanetler de bir Yahudi uydurmasıdır. Onu söyleyeyim. Zira bir eşya kutsal olmaz. Evet. El-Kuddus olan Allah'tır. Allah kutsamadıkça bir şey kutsal olmaz. Dolayısıyla Kur'an'ın sayfaları kutsal değildir. Selülozdur. Peygamberimizin bedeni kutsal değildir. Ölümlüdür. Geldiği yere döner. Kullu şeyin yerci'u ila asli. Her şey aslına döndüğü gibi. Her insana, her insanın bedenine ne oluyorsa Peygamberimiz ve peygamberlerin bedenine de o olur. Piyasada gezen bir yığın yalana dolana insanlar aldanmasınlar. Dinlerini Kur'an'dan öğrenenleri din madrabazları aldatamazlar. Ama dinlerini Kur'an'dan öğrenmeyenlerin en büyük düşecekleri tuzak aldanmaktır. Onun bunun söylediği din adına söylediği yalana aldanmaktır. Dolayısıyla bu anlamda bu tabut ne işe yarardı? Bu tabutu omuzlarında taşırlardı. Bu tabutun içindeki ilk nesne Tevrat'ın yazılı olduğu, vahyin yazılı olduğu sayfalar. Evet, bu. Onlar Tevrat'ı omuzlarında taşıyorlar. Buradaki meselullezine hummilut tevra. Onların misali şu kimseler gibidir. Hangi kimseler? İki nokta üst üste. Hummilut tevra. O kimseler ki Tevrat'ı taşıdılar. Bu taşıma fiziki taşımadır. Dört kişi omuzunda o sandığı taşırdı. O sandığın hediyelik eşya dükkanlarında, işgal altındaki İsrail'de her hediyelik eşya dükkanında bulursunuz. Altını da var, sahtesi de var, metali de var, efendim plastiği de var. Yani onu her malzemeden yapmışlar. Aynen yapmışlar o sandığı. Ne yaparlardı? Bu sandığı taşırlar, törenlerde getirirler, en öne koyarlar. Savaşlarda en önde götürürler, uğur getirsin diye. Bir felaket oldu. Onu getirirler, o felaket kaldırılsın diye. Yağmur yağmadı. Onu getirirler, yağmur yağsın sandığı diye. Sandığı açan var mı hocam? Biraz, hayır. Açın, sandık kapalı. Açın. Hatta Tevrat'a el sürmek yasak. Ha. Tevrat'a sadece hahamların hahamı, baş haham, akdes denilen, o mukaddes kabul edilen, o efendim, ruhban sınıfının en önde gideni elini vururdu. Dolayısıyla Kur'an ele almak için abdest almak şarttır diyenlerin dini oradan alınma. Anlatabiliyor muyum? Kur'an'da yok bu. Kitapta yeri yok bunun. Kur'an'da yeri yok bunun. Tevrat'ta da yok. Evet. Ama onlar Tevrat'a normal, sıradan İsrail oğullarının ellerini vurmalarını yasaklamışlar. Niye yasaklamışlar? Kitaba sıradan bir mümin uzanırsa bu sahtekarlara ekmek kalmayacak. Evet. Bu sahtekarların tezgahı devrilecek. Niye? Kitaba ulaşıyor, okuyor. Bu sahtekarlar kitapta olmayan bir takım haramlar koymuşlar. 400 küsür haramlılar listesi vardır Yahudilikte. Sayılıdır bu liste. Böyle tadat edilmiştir. Teker teker. 1, 2, 3. Evet, checklist. Yani oradan bakar ve bu haramların birçoğu da kitapta yoktur. Yok. Yoktur. Onun için mesela tırnaklı hayvanların iç yağını bunların bu belasına İstinaden kendilerine haram kılınmıştır. Niye? Çünkü haram olmayan şeyleri haram ettiler. Allah da bunlara alın belanızı, bulun bakalım dedi yani. Görün bir, siz Allah'ın helallerini men harreme zînetallâhi illetî akrece li'ibâdi, Allah'ın kulları için çıkardığı o güzel nimetleri kimmiş bakayım haram kılan? Dediği gibi Tahrim suresinde sevgili Resul'e kendisine, şahsına helal olan bir şeyi haram kılmasına dahi müdahale eden ve şiddetle azarlayan bir vahiyle karşı karşıyayız. Bir Allah'la, bir Rab'la karşı karşıyayız. Dolayısıyla işte Yahudi din adamları akılları sıra habire haram ki hala haram koyma devam ediyor. Evet. Hala devam ediyor. Çünkü yeni gıdalar çıkıyor, icat ediliyor. Eskiden bilinmeyen o gıdaları da haram kategorisine sokuyorlar. Helal olması için koşerlenmesi lazım diyorlar. O ne demek hocam? Evet. Koşerleme aslında hahamın bir belli bir miktar para alarak bir gıdayı kutsaması. Hahamın görülmesi yani. Öyle eyvallah. Hahamı görün helal olsun. Aynen. Çok gayet duygusal. Çok duygusal. Çok duygusal bir olay. Ve bu yolla din adamları zümresi çıkardılar. Ruhban zümresi çıkardılar. Onları başlarına karun ettiler. O ruhban zümresi bunları köleleştirdi. Hocam neredeyse evet. Her cümlenizden Yahudileşmeye dair ipuçları, yani daha doğrusu Yahudilere benzeme ile ilgili ipuçları, kitapla olan ilişkileriyle alakalı. Bir yerde gözüm ısırıyor diyorsunuz, öyle mi? Dokunma dokunmama meselesi, eyvallah, arkasından eyvallah. Helal haram kılma ile alakalı evet. Çok büyük bir, evet. Önemli bir madde. Aynen. Ve onun Cuma arkasında 5'e da bu. Dönelim mi? Dönelim hocam, bitirelim. Cuma 5'e evet devam edelim. Bu taşıma... Omuzda taşıma. Taşıyor yani. Kitabı taşıyor. Kitap omuzda geziyor. Hani böyle başak olur ya. Başımızın üzerinde. Eyvah. Başımızın. Kitabı başlarının üstünde taşıyorlar. Fakat açmıyorlar. İçinde ne var? İşte devam ondan bahsediyorum. Meselüllezine hummilut tevrate thumme lem yahmiluha. Bu ikinci haml, birinci hamlden farklı, farklı manası. Bir, farklı bir taşıma. Aynen. Aynen. İkinci taşımanın anlamı ise sorumluluğunu taşıma. Sorumluluğunu taşıma. Anlamıyla buluşma. Hayata taşıma. Zihne taşıma. Akla taşıma. İradeye taşıma. İnsana taşıma. Yani o taşıma. Birincisi fiziki, ikincisi ise metafizik taşıma. Dolayısıyla onun sorumluluğunu taşımayan, başının üstünde Tevrat'ı taşıyan ama sorumluluğunu taşımayanların durumu neymiş, ne gibidir diyor. Benzetme ilginç. Kemetelil himari yahmilu esfara. Sırtında kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibi. Kitap taşıyan eşek diyor. Yani tam burada kulaklarını çınlatalım. Bayraktar Bayraklı Hoca'nın lafını tekrarlayalım. Tevrat'ın kendisini, mushafını taşıyıp da anlamıyla buluşmayanlara eşek diyen Kur'an, Kur'an'ın lafızlarını hafızasında, mushafını omuzunda, başında, göğsünde taşıyıp da onun anlamıyla ve hayatıyla buluşturmayanlara aferin mi diyecek? Onlar Müslüman diyorlar diye kendilerine. Evet. Yani Yahudi yapınca eşek diyen Kur'an, Müslüman aynısını yapınca aferin mi diyecek? Adam mı diyecek? Zaten bu ayeti o zaman boşuna bize söylüyor bunu. Tevrat'ın sahiplerine söylemesi lazım aynen. O zaman bu ayeti hocam. Yok. Biz deriz ki yani bize ne? Bize ne? Bizi bize ilgilendirmiyor. Ne? Bize ne? Bize alakadar etmiyor. Zira Yahudilere söyleniyor. Yahudiler yapmış, Yahudiler dinlesin. İşte şimdi niye bize ne dendiğini de öğreniyoruz hocam burada. Yahudileşme temayülü budur işte. Evet. Yahudileşme temayülü nedir? Yahudileşme temayülü bir kavmi yoldan çıkaran o şeyler ne ise onları o ahlakı ahlak edinmek. O zaafları taşımak, o eğilimleri alıp kendi bünyesine taşımaktır. Zaten hocam yani, Allah'ın iyi... Pardon hocam buyurun. Ümmeti Muhammed de ümmeti Musa gibi Yahudileşebilir mi? Soru bu. Yani ümmeti evet. Musa Müslüman İsrail oğulları idiler, Yahudileştiler, yoldan çıktılar. Ümmeti Muhammed de Müslüman bir ümmetti. Yahudileşebilir. Onun içindir ki bu 700 var. Küsür ayetle Kur'an bize ümmeti Musa'nın, Müslüman ümmeti Musa'nın nasıl yoldan çıkıp Yahudileştiğinin hikayesini anlatıyor. Kıssasını anlatıyor. Cuma suresindeki bu ayetler de esasında bize Kur'an'a nasıl muamele yapmamız gerektiğini, daha doğrusu Yahudileşmememiz gerektiğini, Yahudileşen İsrailoğulları Tevrat'a nasıl muamele yaptılar bakın diyor. Onun yazısını taşıdılar. Onun levhasını taşıdılar. Onu baş üstünde taşıdılar. Onun kendisini fetiş hale getirdiler. Kesinlikle. Fetişleştirdiler. Kutsadılar yazılı sayfalarını, fakat anlamıyla buluşmadılar. Anlamaya çalışmadılar. Hayatlarına koymadılar, yaşamadılar. İşte bunlar eşektir diyor. Neden? Niye eşeğe benzetiyor? Bu da önemli. Eşeğe bir hakaret yok burada. Eşekliğin eşekliği, eşeğin iyiliğidir. Fıtratı o. Tabii, eşek olsun diye yaratılmış. Ama insanın eşekliği, insanın kötülüğüdür. Yani insan, insan olmalı, eşek olmamalı. Eşek niye eşek verilmiş? Zira eşeğin sırtına bir yük yüklediniz. Bu yük taş mı, gübre mi, yoksa değil, kitap mı? Eşek için altın mı, gümüş mü, demir mi, zibil mi, çöp mü? Eşek için ne fark eder? Onun görevi taşımak, o da görevini yapıyor hocam. Aynen öyle. Hiçbir şey kınanacak bir durumu yok aslında. Sırtındakinin ne olduğundan haberdar değildir eşek. Sadece taşır. Sadece yüklenir. Evet. Ve onu bir yere götürür. İşte kitabı eğer sadece taşıyorsa, bu fark etmez, elinde taşıyor, koltuğunun altında taşıyor, Yahudiler gibi başının üstünde taşıyor veya başının içinde taşıyor, fark etmez. Ezberlemiş. Her iki durumda da yük hocam sonuçta. Flaş bellek. İşte. Evet, o da. Benimki de taşıyor. En güzel Yahudi işte. Aynen öyle. Yani bu Kur'an'ı sırtına yükledim, telefonun sırtına yükledim, içine yükledim, taşıyor. Benim yanımda götürüyor. Tabutsa tabut işte. Aynen. Aynen, inanın diyorum. Yani ben bazen ayet şey yaptığım zaman bakın efendim. Aynen öyle hocam. Hepimiz öyle yapmıştık. Ben burada şu an buradan. Aynen. Ayetlere buradan bakıyorum. Sizin gözleriniz sağlam olduğu için oradan görüyorsunuz. Ben buradan bakıyorum. O da aynı şey hocam. Eyvallah. Fark ettim. Bu da tabut. Aynen. O da taşıyor. Yani şimdi bu Kur'an'ı sorumluluğunu yüklenmiş oluyor mu? Yani telefon cennete girer mi? Yani telefon Kur'an'ın muhatabı mı? Kur'an telefona mı nazil oldu? Rabbimiz tenezzülü telefona mı, dizüstü bilgisayara mı yaptı? Flaş belleğe mi yaptı? Portable diske mi yaptı? Veya bu sayfaların içine mi yaptı? Aynen öyle. Yani işte bunu söylüyor. Cuma suresindeki mübarek ayetler ve özellikle 5. ayet onun üzerinden Müslümana diyor ki bakın, İsrailoğulları Tevrat'ın kendisini başlarının üstünde taşıdılar. Yani mushafı, Tevrat'ın mushafını, sayfalarını, fakat Tevrat'ın anlamıyla buluşmadılar. İçini açıp bakmadılar. Hayatlarına yani sokmadılar. Hayatlarına koymadılar. Onunla amel etmediler. Yani hani öyle diyordu ya Fudayl bin Eyaz, Allah kitabı onunla amel edilsin diye gönderdi. لِيُعْمَلَ بِهِ وَلَاكِنَّ النَّاسَ جَعَلُوا قِرَاءَتَهُ عَمَلًا. Onu okumaya iş yaptılar. İnsanlar onu okumaya amel edindiler. Evet. Yani Allah onu yaşamayı emretmişti. Bunun için indirmişti. Biz onu okumayı amel edindik. Onunla amel etmek için indirmişti. Aynen durum bu şu anda. Yani Müslüman ümmetin Kur'an'a muamelesine bakar mısınız? Yani kimisi besteliyor. Teganni ile. Yani musiki yapıyor. Kur'an musikisi yapıyor. Efendim, kimisi yazıyor. Altın harflerle yazıyor ve satıyor. Besteleyen de satıyor. İşin ilginci, bir de bunun satışı var. Aynen bu hitap Yahudilere de var Kur'an'da. Elleriyle yazıp, evet, elleriyle, yani elleri, Allah katındandır. Evet, bu Allah katındandır diyorlar. ve bir de vahyi az bir değere satıyorlar, az bir pahaya. Tabii bunun komik komik fıkralaştırılmış halleri de dolaşıyor piyasada. Bazıları Kur'an'ı işte pahalı okuyorlarmış çağrıldıkları yere. Yani okudukları Kur'an değil aslında, okudukları mushaf. Evet. Anlatabiliyor muyum? Kur'an okumuyorlar. Zaten onu. Okumak da değil, seslendirme. Okumak değil, aynen, aynen. Seslendirme, seslendirme efendim. Yani telaffuz etme, telaffuz. Nakarat. Aynen. Dolayısıyla Kur'an'ı seslendiriyorlar, parayla seslendiriyorlar. Parayla Kur'an okumak bir Yahudileşmedir. Parayla Kur'an okumak. Kur'an parayla satılsın diye indirilmedi. Parayla Kur'an okunmaz. Ya Kur'an amel etmek için okunur. Dolayısıyla bir başkasının para vererek okuttuğunuz Kur'an da aslında satışa konu ettiğiniz Kur'an'dır. Yani Kur'an'a pazardan aldığınız hıyar muamelesi yapıyorsunuz. Affedersiniz, salatalık muamelesi yapıyorsunuz. Siz bir insan kendi kitabına bu kadar hakaret eder mi? İhanet eder mi? Hakaret eder. Aynen öyle. Dolayısıyla burada işte yazıyorsunuz sayfalara, telaffuz ediyorsunuz, seslendiriyorsunuz veyahut da bir başka yerde şişelere koyuyorsunuz. Hatta suyunu satanlar, işte İslam tarihi var, günümüzde de orada efendim. Hala gidin belki Eyüp'e görürsünüz orada tüccarları efendim. Peki bütün bunlar aslında Kur'an'a ihanet, Yahudileşme temayülü diyor mübarek Kur'an. Hocam bir ara vereceğiz ama ayeti bitirelim isterseniz. Çünkü devamı da çok muhteşem yani isterseniz. Mesela bi'se meselül kavm ellezine kezzebu bi ayatillah. Eyvallah. Yani buyurun hocam. Bu kavim ne fenadır, ne berbat bir kavimdir ki bunlar Allah'ın ayetlerini yalanladılar. Allah'ın ayetlerini yalan saymanın bakın bir tek türü yok. Allah'ın ayetlerini yalan saymaktan biz hemen şunu anlıyoruz, düz anlama. Allah'ın ayeti okundu, müşriklerin Kur'an'a dediği gibi bu yalan. Bu Allah'ın ayeti değil, bunu sen düzdün koştun. Halbuki burada kendilerine mümin diyen kişiler yapıyorlar. Aynen, Allah öyle. Ondan bahsediyor. Burada bahsedilen hemen yukarıdaki cümleleri dikkate alalım. Evet. Bu onların devamı. Evet. Allah'ın ayetini yalanlayan Allah'ın ayetini tepesinde taşıyor. Tepesinde taşıyor. Tepesinde. Demek ki neymiş efendim? Yalanlamanın bir türü de Kur'an'ı tepende taşıdığın halde, zihninde taşıdığın, hafızanda taşıdığın halde, hafızanda ezberleyip Kur'an'ı bir tek ayetini bilmemek. Aynen öyle. Hayata geçirmek. Yani konuşmaya başladığında dinden, Kur'an'dan olmayan ne kadar zırva var, bunu din diye satmak. Anlatabiliyor muyum? Alın Allah'ın ayetlerini yalanlamak. Hatta burada Erdem Bey bir müsaade buyurun. Estağfurullah, buyurun. Çok istismar edilmiş 3 tane ayet var Maide suresinde. Buyurun hocam. 44, 45, 47. Ve men lem yahkum bima enzelallah فَاُولَٰئِكَ هُمْ diye 3 ayet var. Kafirun, zalimun, efendim, fasikun. 3 de sıfat var. Evet. Anlatalım. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse o fasıkların, kafirlerin ta kendileridir. Efendim, diyor mübarek ayetler. Şimdi Allah'ın indirdiğiyle hükmetme meselesinde bakıyorum birileri bir yere saplanmışlar. Buradan efendim siyasi, sadece siyasi bir anlam çıkarıp onu da ideolojik bir anlama bürüyerek kendi ideolojik propagandalarını yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Örgüt propagandasına günlük, meze yapılan ayetler. Günlük mezeler haline geliyor. Aynen. Günlük böyle slogan aslında. Kof, boş, hiçbir şey söylemeyen, karşıdakinde de böyle tiksinti uyandıran, irrite eden bir slogan. Çünkü o da oluyor ayet okumak, Kur'an okumak oluyor. Alakası yok. Alakası yok. Yani aynen Muaviye'nin askerlerinin eline verdiği mızrakların ucundaki ucuna geçirilmiş sayfalara benziyor bu. Ama ben burada gözden kaçan bir noktayı söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemenin kapsamı nedir? Mesela Müslümanların içinde çok çok iyi Müslüman olduklarını iddia eden bir zümre, eğer mürtedin hükmü Kur'an'da dünyada hiçbir cezası olmadığı halde mürtedin hükmü öldürülür diyen uydurulmuş ve sevgili Resulümüzün utanmadan diline konmuş ve sellimu teslima diyen ayete de ihanet edilmiş. Çünkü onu selamette tutun. Yani şaibeden uzak tutun. Ona selam yollayın anlamı değil oradaki. Onu şaibeden uzak tutun. Onu selamette tutun. Onun onurunu koruyun. Kale Resulullah diye uydurduğunuz yalanları Resulullah'ın ağzına koyup da İftira Resulullah'ı etmiyor. Kur'an'la savaşan biri konumuna düşürmeyin. Dolayısıyla hiç Resulullah getirdiği kitaba muhalefet eder mi? Hiç tebliğ ettiği vahye aykırı söz söyler mi? Hiç bu Allah'tandır diye bize ilettiği ayetlerle savaşan sözler eder. Bunu da hadisi nebevi denebilir mi? Hocam es-sünneti evet. Kadiyotun alel kitap diye. Hayda. Alın işte bunu. Bizde bir şey var yani böyle bir burada. Replik var. Yani. Aman Allah'ım. Slogan var. Yani sünnet Kur'an'ın kadısıdır, yargıcıdır. Sünnet hadis yani. Evet. Hadis Kur'an'ın yargıcıymış. Hatta o sözün yarısı da var diğer yarısı. Fakat Kur'an hadisin yargıcı değildir. Hadisi yargılayamaz. Yani Kur'an'la hadisi sen mihenk taşına vuramazsın Kur'an mihengine. O kapı kapanmış, evet. Kapatmışlar abi. Aman Allah'ım. Bir proje yapsanız, deseniz ki bize İslam'la savaşmak için İslam'a benzer ama İslam'la, gerçek İslam'la savaşacak bir proje getir. Öyle bir proje yapın ki dışından bakınca İslam gibi görünür. Müthiş bir İslam, aynen, muazzam. Dışından bakınca. Fakat içinden İslam'ı bitirsin, yok etsin, mahvetsin. İslam'ın defterini dürelim. Müslümanları öyle bir şebekleştirelim. Öyle bir hale getirelim ki Müslümanlar feleğini şaşırsın. Kendilerini Müslüman zannetsinler ama bize yaptıklarının acısını böyle çıkaralım. Atalarımıza, müşrik atalarımıza öcümüzü böyle alalım. Yaptıklarının acısını böyle, intikamımızı böyle alalım diye bir proje yapsalar ki bu projedir aslında. Ah zaman olsa birkaç saatte bu projenin ta tarihte dibinden başlasam size. İnşallah yapalım. Allah Resulü'nün vefat ettiği andan itibaren bu proje nasıl başladı? Bu projenin içinde kripto Yahudiler, onların hizmetkarları nasıl yer aldı? Bu kripto Yahudiler, ismi belli olmayan, cismi, anası babasının ismi belli olmayan bu adamlar nasıl bize Allah Resulü'nden peynir ekmek gibi rivayet uydurup uydurup naklettiler? Bunlar sahabenin en büyüğü sayılıp sahabenin en değerlileri nasıl horlandı, aşağılandı, işkence gördü, azap gördü, hatta öldürüldü ve ondan sonra tabi'in diye bize nasıl kripto Yahudileri alkışlattılar, onlar vasıtasıyla İslam'ın içine nasıl Yahudilik kültürü, İsrailiyet taşındı. İsrail'le baş edemiyoruz diye şikayet ediyorlar. İsrailiyet içinizdeki İsrail'dir. Senin onunla içine İsrail kaçmış, İsrail, onunla baş et. Onunla baş edemeden İsrail'le baş edemezsin. Evet. Müslümanlar İsrailiyet'le baş edemeden, mücadele etmeden İsrail'le mücadelede başarılı olamazlar. Dolayısıyla bu anlamda böyle bir proje yapılsa, İslam'dan intikam alma projesi anca böyle olurdu. İşte kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse ayetlerini bir de böyle anlayalım. Orada diyor ki mübarek Kur'an, diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda hangi suçundan dolayı öldürüldü? Ebu Davud'daki hadiste diyor ki, gömen de gömülen de cehennemliktir. Gömülen çocuk mazlum. Nasıl cehennemlik oluyor? O nasıl cehennemlik oluyor? Nasıl ettiniz de İslam'dan böyle intikam aldınız? Onu da dininizin içine yerleştirdiniz. Onu hocam, diyorum. Yani bu manada İslam'a benzer dinler uydurmuşlar. Bu İslam'dır demişler. Onların İslam olup olmadığını Kur'an'a vurduğunuzda ayan beyan ortaya çıkıyor. Anlaşılıyor ki aslında İslam kisvesi giydirilmiş bir intikam operasyonu. İslam'dan intikam alma, öç alma operasyonu. Hocam ara verelim, biraz dinlenelim. Arkasından iftara kadar devam edelim. Aslında sahura kadar ağzımdan çıktı, isterseniz öyle de devam edebiliriz. Eyvallah. Allah razı olsun. Biraz sonra birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, İftar Saati programımız devam ediyor. Değerli hocamız Mustafa İslamoğlu ile birlikteyiz ve Yahudileşmeyi konuşuyoruz bugün. Rabbimizin Kur'an'da defalarca ve farklı vesilelerle farklı yerlerde bizlere sürekli anlattığı, sürekli gösterdiği bir konu olduğunu söyledik. Ve hocam biraz Yahudilerin yaptıkları tahriften bahsetmiş olduk kısa da olsa. Eyvallah. Özlü bir biçimde zaten ancak özet bir bahis yapmak zorundayız. Bir de taklit ve taassup var yine Yahudileşme dediğimizde aklımıza gelen. İsterseniz kalan vaktimizde de bu ikisine Eyvallah. Ayıralım zamanımızı hocam. Taassup zaten Yahudi kimliğinin bir parçası. Tabiri caizse Yahudi kimliğini oluşturan ana etmenlerden biri taassup. Zira Yahudiler kendilerine kendi çağlarında bir sorumluluk yüklenilmiş. Tevrat'ı, vahyi taşıma sorumluluğu. Fakat onlar bunu bir sorumluluk olarak yapmak yerine, sorumluluğu taşımak yerine bunu başkalarının tepesinde bir balyoza dönüştürüp bir ayrıcalığa çevirmişler. Bir ayrıcalığa. Ve demişler ki onların dilinden Kur'an naklediyor. Nahnu ebnaullah ve ehibba'u. Biz Allah'ın oğulları ve dostlarıyız. Ahbaplarıyız. İşe bakınız. Haşa, yani İsrail Hristiyanlar Hazreti İsa'yı haşa Allah'ın oğlu olarak görürken İsrail oğullarının kendileri hepsini, tümünü Allah'ın oğulları olarak görmüşler. Bu çok ilginç bir şirk. Çok tevazu değil mi hocam? Çok mütevazi. Çok mütevazı. Hatta daha ileri gidip ateş bize dokunmaz diyenler de tam da, yine bunun şeysi değil mi tam hocam? Tam da bunun arkasına onu ekleyecektim. Buyurun hocam, buyurun. Siz güzel ilave ettiniz. Ateş bize sayılı günlerde dokunacak. Sayılı günler dışında dokunmayacak demişler. Niye? Zira hani Tanrı'nın oğulları ya, diğerleri övey. Bunlar öz, haşa. Ve dolayısıyla kafadan torpil geçileceğine inanıyorlar. Kafadan kurtulmuşluk payesi veriyorlar kendilerine. Kafadan. Tam da işte Müslümanların bu noktada her fırkanın nasıl kendisinin kurtulmuş olduğunu, hatta adam çıkmış diyor, kendi tarikatından olması da yetmiyor, kendi tarikatının bir kolundan, bilmem ne kolundan olursa hadi geç diyeceklermiş. Yani hiç görmeden geç, efendim kurtuldun diyeceklermiş. Bunu söyleyebiliyor. Yani düşünün. Kendi dininden değil, o dinin içinde bir mezhepten o da değil, o mezhebin içinde bir tarikattan o da değil, o tarikatın içinde bir koldan. Evet. Anlatabiliyor muyum? Aynen. İş buraya gelip dayandığı zaman bunun adına Yahudileşme temayülü demeden izah edemezsiniz. Aynen öyle. Hocam o kadar evet. ileriye gitmese bile bugün Müslümanların bir kesimi de, yani bu kadar işte tarikat vesaire olaylarına derinden girmiş olmasa da sırf Müslüman doğmuş olmayı kendileri için zaten bir kurtuluş vesilesi sayıyorlar. Aynı bu da şey. Yahudileşme değil Aynı mi zaten? Şey. Aynı şey. Taassup. Yani babanızın dinine mensup olmayı eğer kurtulmuşluk olarak addediyorsanız siz, o zaman atalar dininin Kur'an'da yerilmesinin anlamı ne? Yani siz dini miras malı zannediyorsunuz. Siz dine miras malı muamelesi yapıyorsunuz yani. Demektir. Aynen öyle. Anlatabiliyor muyum? Bu şu manaya gelecek demektir. Siz bu dini bölüşeceksiniz. Siz bu dini parça parça edeceksiniz. Ve ne yapacaksınız? Kullu hizbin bima ledeyhim ferihun. Herkes kendi elindeki parçayı dinin bütünü zannedecek. Karşısındakine o parçayı satacak, o parçayı dayatacak, o parçayla karşısındakini saf dışı edecek. Goyim yani, Yahudilerin söylediği, aynen, başta aynen. Söylediğimiz. Yani işte tekfircilik burada geliyor. İşte taassup burada geliyor. Taassup dediğimiz şey Yahudileşme temayülünün bir alameti. Yahudileşmenin bir alameti. Onun için Yahudileşen İsrail oğullarında İlk gördüğümüz şeylerden biri bu. Bugün de bunu görüyoruz. Ama asıl Müslümanlar nasıl bu taassuba kapıldı? Bu alametler Müslümanlarda nasıl belirdi? Bakınız, mezhepçilik bir Yahudileşme alameti olarak bir kanser gibi hücrelerimizi sardı. Bugün bizim İsrail'e falan ihtiyacımız yok. Yani biz kendi İsrail'imizi kendi içimizde taşıyoruz. Biz bin İsrail taşıyoruz içimizde. Yani 1990 yılından bugüne kadar öldürülen tüm Müslümanların istatistiği yapılmış. Uluslararası Pew anket şirketi, yani 36 bine yakın insanla yapılan bir anket. Çok büyük, çok büyük bir anket bu. Efendim, 1990'dan bugüne öldürülen tüm Müslümanlar, Bosna dahil buna, Çeçenistan dahil buna, savaşlar dahil, Irak da dahil. Öldürülen tüm Müslümanların sayısını çıkarmışlar. Öldürülen Müslümanlardan %5'ini gayrimüslimler, %95'ini Müslümanlar öldürüyor. Durumumuz bu azizim. Evet. Ya bugün durumumuz zaten bu. Yeryüzünde savaşan topluluklara baktığınız zaman görüyorsunuz, evet, hocam. Yani evet. Müslümanlarla Müslümanlar savaşıyor. Aynen. Kendisine aynen. Müslüman diyenlerle şöyle Müslüman dünya diyenler. Haritasını serin. Yani Müslümanlar nerede ölüyor bakın. Orada Müslümanlar nerede adam öldürüyor oraya bakın. Aynı Allahu zaman. Ekber diyen birini Allahu Ekber diyerek öldürenler. Aynen öyle. Hem de besmele çekerek. Besmeleyle. Rahman ve Rahim isimlerini okuyarak yapıyor. Biri şehit addediyor, evet, kendini, öbürü gazi. Aynen öyle. Dolayısıyla işte size Yahudileşme. Evet. Daha nasıl olsun? Onlar da fırkalaşmışlardı. Çok ilginç. Kendi içlerinde böyle statüler vermişlerdi, biliyor musunuz? Medine'de 3 tane Yahudi kabilesi var. Benu Kaynuka, Benu Nadir, Benu Kureyza. Evet. Peki ne yapmışlardı biliyor musunuz? Benu Kureyza en sona kalandır. Hendek Savaşı'na kadar Medine'de kaldı. Diğer ikisi önce efendim ihanet ettiler ve ihanetlerinin cezası olarak sürgün edildiler. İhanet ettiler. Sözleşmeye ihanet ettiler. Medine vesikasına, Medine sözleşmesine ihanet ettiler. Belgeli. Belgeli. Öyle güzel bir sözleşme ki, yani gerçekten de çok hukukluluğun insanlık tarihindeki en ideal modelidir. Bugün uygulayayım desen hayır demez yani. Dolayısıyla ortada ihanet ettiler, ihanetleri de ortada. Ama çok ilginç, Benu Nadir ve Benu Kaynuka kendilerinden bir adam, eğer Benu Kureyza'dan biri bu iki kabileden birini öldürürse, Benu Kureyza'dan biri bunları da öldürürse tam diyet öderdi. Benu Kureyzalı katil bu iki kabileden öldürdüğü kimsenin yakınlarına tam diyet öderdi. Fakat ters öbürleri olunca, öbürleri Benu Kureyza'dan birini öldürürler. Bunlar Yahudiler. Yahudilerden bahsediyorum. Üçü de Yahudi bunların. Fırkalaşmak ama ne demek, Yahudinin görüyorum. Yahudiye Yahudilik yapmasından bahsediyorum. Çok güzel. Fırkalaşmak nasıl bir şey? Evet. Eğer Benu Nadir'den biri Benu Kureyza'dan birini öldürürse yarısını öderdi. Niye? Statü farkı. Biz daha bir Yahudiyiz. Beyaz Yahudi, siyah Yahudi. Nahnu hayrun minhu. Eyvallah. Ene hayrun minhu. Evet. Yani nahnu hayrun minhum. Evet. Yani dolayısıyla biz sizden hayırlıyız. şeytanın aslında argümanı burada da geçerli. Dolayısıyla bu anlamda Yahudileşme bir taassuptur. Ve Müslümanların her türlü taassubu bir Yahudileşme temayülüdür. Bugün geldiğimiz noktada ne Yahudi'ye, ne İsrail'e, ne şuna buna ihtiyacımız yok. Kendimiz bizzat Yahudileştik, bize yetiyoruz zaten. Biraz da isterseniz taklitten lütfen hocam, bahsedelim. Lütfen. 3T dedik. 3T'nin efendim, üçüncüsü taklit. Aynen öyle. Efendim, taklit de hemen aklıma gelen o cümle. Kur'an'da iki yerde geçer. Bir Araf suresinde, bir de Bakara suresinde. Ve kunu kıradeten hasi'i. Alçak maymunlar olun. Bunu bir kıraatta alçak maymunlar oldunuz diye de okunmuş, okunabilir. Yazının şeyi gereği öyle de okunabilir. Alçak maymunlar olun veya oldunuz ifadesini müfessirlerimiz insanlardan bir kısmı maymuna dönüştü şeklinde anlamışlar. Ben bunun çok yanlış bir anlayış olduğuna inanıyorum. Bu böyle olmadı. Yani Allah'ın sünneti var, değişmez. Sünnetullah. Yani progeria diye bir hastalık var, kurt adam hastalığı falan, eğer o kastedilmiyorsa. Anlatabiliyor muyum? O kıllanmadır aslında. Evet. Kurda benzeme. Dolayısıyla insan kurt olmaz. Hmm. Ama bir anomali sonucunda vücut kurt gibi kıllanabilir. Bozukluk da, evet. Bozulma bir hastalık olur. Yani. Aynen. Onun için burada mücahidin ikinci nesilden mücahidin isabetle söylediği gibi Yahudiler ahlaken maymunlaştılar diyor. Yani Yahudileşme dedik ya, maymunlaşma. Niye maymunlaşma? Zira Yahudiler gittikleri kendilerini sömüren kavimlerin ahlakını alıyorlardı. Yani Mısır'da yaşadılar. Kendilerine zulmeden Firavun kavminin tanrılarına taptılar. Ay alın, anasına bile layık değiliz, biz danasına tapalım diye buzağı icat ettiler. Kendilerini aşağı görmek. Evet. Daha sonra ne yaptılar? Etraflarındaki Moablıların, Kenanilerin ve diğer kavimlerin tanrılarına taptılar. Biz bunu Kur'an'dan da öğreniyoruz. Tevrat'ın bozulmadığını düşündüğümüz, çünkü Kur'an'la mutabık o bölümler, bozulmadığını düşündüğümüz metinlerinden de öğreniyoruz. Ne yapıyorlar? Kendilerinin etraflarındaki kavimlerinin putlarını kendi putları gibi tapmaya başlıyorlar. Kendi putları ittikaz ediyorlar. Yani Rab olan Allah'ı bırakıp düşmanlarının putuna tapıyorlar. Hatta bir ara öyle oluyor ki Yahudileri yöneten krallar Tevrat'ı yok ediyor, Tevrat'ı taşın içine gömdürüyor ve Tevrat nüshalarının tamamını ortadan kaybediyor, peygamberleri öldürüyorlar. 20 tane bizim ismini bildiğimiz İsrailoğlu peygamberini yine Yahudiler öldürmüştür. Evet, yine Yahudiler öldürmüştür. Nebilerimizi yani. Aynen, peygamberlerimiz bunlar, bizim de peygamberlerimiz. Bizim de iman etmemiz istenen peygamberler. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا حَدٍ مِّنْهُمْ. Dolayısıyla herhangi birini ayırt etmememiz istenen peygamberler. Bunlar bizim de peygamberlerimiz. Öldürüyorlar. Peygamber öldürmenin iki şekli var Erdem Bey. Bir, peygamberin fiziki varlığını yok edersiniz, öldürürsünüz, canına kastedersiniz. İki, getirdiği mesaja kastedersiniz. Hocam o da zaten peygamberliği öldürmek değil mi? Ya bugün Müslümanların peygamber da öldürmek eğer bir kat ağırsa, peygamberliği öldürmek bin kat. Bin kat cinayet. Yani peygamberin şahsını öldürdünüz mü, zaten ölümlü olan birinin kanına girmiş olursunuz. Bir peygamber katili olur. Katil olursunuz. Evet. Katil olursunuz. Ama peygamberin getirdiği mesajı öldürürseniz. O nasıl ölür? Cuma suresinin 5. ayetinde. Başınızın üstünde taşırsınız fakat anlamı yokmuş gibi davranırsınız. Hiçbir şey söylemiyormuş gibi davranırsınız. içinde mana yokmuş gibi davranırsınız. Kimse anlamaz onu dersiniz. Biz anlayamayız dersiniz. Siz anlayamazsınız dersiniz ve Kur'an'ı mehcur bırakırsınız. Zaten hocam başta da söylediniz, pardon sözünüzü kestim. Şimdi orayla bağlantı kuruluyor da eğer siz bunu bir ırk dini, bir etnik din yaparsanız zaten tebliğe ihtiyacınız yok ki. Doğru. Allah'ın insanlara tebliğ etmeniz için gönderdiği bir kitabı, tebliği ortadan kaldırdığınız zaman işte risalet öldü demektir zaten. Aynen. Rasullük öldü demek. Aynen. Aynen. Yani bu anlamda peygamberliği öldürmektir. Peygamberi değil. Peygamberi öldürmekten bin kat daha ağırdır. Vahyine getirdiği, ki misyonu odur. Peygamberin tüm misyonu getirdiği vahiyden kaynaklanır. Yani Kur'an'ın değeri peygamberimizden kaynaklanmaz. Peygamberimizin değeri Kur'an'dan kaynaklanır. Şunu bir keşke hocam bir daha şey yapalım, çünkü Kur'an'ın değeri peygamberimizden kaynaklanmaz. Yani peygamberimiz Kur'an'a değerini yüklemiş değil. Allah'ın kitabına beşer değer yükleyemez. Aynen. Fakat peygamberimiz değerini ve misyonunu Kur'an'dan almıştır. Beşerin değer yüklediği bir kitap Allah'a ait olmaz. Beşerin kitabı. Allah'ın ona ihtiyacı yok. Beşerin kitabı. Aynen, beşerin kitabı. Beşerin kitabı. İşte vahiy bunu... olmaz o. Evet. Evet. Vahiy olmaz. Maalesef bu en büyük yanılgılarımızdan bir tanesi. Hocam. Onun için peygamberimizin misyonunu Kur'an'dan almıştır. Kur'an'ı çekerseniz ortaya Abdullah oğlu Muhammed kalır. Çıkar, evet. Başka bir şey kalmaz. Başka bir şey kalmaz. Evet. Kur'an sayesinde Muhammedur Resulullah olmuştur. Yani o ilk 40 yılla sonraki 23 yıl arasındaki bambaşkadır. Fark. Bambaşkadır. Bambaşkadır. Hatta alakası. Alakası yok. Alakası yoktur. Çünkü ilk 40 yılda dost olanlar ondan sonra düşman oldular. Aynen öyle. İlk 40 yılda baş üstünde taşıyanlar ondan sonra ayak altına aldılar. İlk 40 yılda el emin diyenler ondan sonra el mecnun dediler. İlk 40 yılda üzerine titreyenler ondan sonra vahiy indikten sonra canına kastettiler. Suikast yaptılar. Sürdüler hocam. Aynen öyle. Dolayısıyla bu anlamda geri dönecek olursak yine efendim taklit dedik ve kunu kıradeten hasiin, yani düşmanlarını taklit ettiler. Biz de aslında Yahudileri taklit etmiş olmuyor muyuz? Yani size hasım olanlar sizin örneğiniz oluyor. Nasıl bir şey? Yani düşmanına dönüşmek diye bir şey var, biliyor musunuz? Bu şey mi hocam? Efendim? Stockholm sendrom dedikleri şey gibi bir şey. Ya yani. Ondan da beter. Onda ilerisi. Stockholm sendromu bir tür, yani sizi esir alan, sizi rehine alanların haklı davalarının haklı olduğunu düşünmek. Düşünüyorsunuz evet. O, duygusal. O bundan düşün. Hafif bir şey. Evet. Evet, bu bazen onda doğruluk payı olur. Olabilirdi. Ama düşünün, yani Bosnalılar Sırplara dönüşmüşler. Yani Sırpların yaptığı her şeyi Bosnalılar da yapıyor. O zaman savaşmanın ne gereği var? Ne için savaşıyorsunuz? Evet. Eğer farkınız yoksa. Siz de ondan oldunuz. Siz aynısınız. Evet. Siz oldunuz zaten. Düşman tarafına geçmek aynen, mi işte? Aynen, aynen. Düşmanınızın tarafına geçmek, düşmanınız gibi davranmaktır. Düşmanınız gibi davrandığınızda düşmanınızın tarafına geçmiş olursunuz. İsterse onunla savaşın, isterse onunla göğüs göğüse harp edin. Hiçbir şey fark etmez. Evet. Anlatabiliyor muyum? Biz düşmanımıza dönüştük. Biz, bize düşman olana, bizim düşmanımız değil. Yani bu anlamda ehli kitabın elbette, bir elbette. Statüsü var. Kur'an ona özel bir hukuki statü vermiş ehli kitaba. Onun için kadınlarıyla evlenmesine caiz kılmış. Ve taamlarının yenilmesini caiz. Özel bir statüdür bu. Onun için yeryüzünde Yahudi kalmasın. Bu Kur'an'ın reddettiği reddettiği bir dildir. Bu dinde zorlama olur zaten. Aynen öyle. Yeryüzünde Hristiyan kalmasın. Bu Kur'an'ın şiddetle reddettiği bir dildir. Kur'an'daki birçok ayeti atmadan böyle söyleyemez bir Müslüman. Onun için dinde zorlamanın hiçbir türü yoktur. Bizzat kafirin varlığını garanti altına alan Allah'ın kitabıdır, kelamıdır. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bunu söyleyelim de yanlış anlaşılmasın. Tabii tabii. Ya biz zaten onun için o anlamda değil. Her Müslüman antisemit olmak zorundadır. Evet. ya affedersiniz, antisemitizme karşı olmak zorundadır. Antisemitizmle mücadele etmek zorundadır. Zira antisemitizm ırkçılıktır. Irkçılıktır. Niye? Yani Yahudi olduğu için birini mahkum ediyorsun. Mahkum ediyorsun. Yani o zaten Yahudi doğmuş. Anlatabiliyor muyum? Onun için bir Müslüman ırkçı olamaz. Bir Müslüman antisemit olamaz. Hiçbir ırk için bu geçmez. Hiçbir din içinde bu geçmez. Biz müşriklerle bile Kur'an'ın ifade buyurduğu gibi müşriklerle bile eğer iki şey yoksa, vatanımızdan çıkarmadılarsa, evet, bizimle din savaşı yapmadılarsa din savaşı yapanlara da destek vermediler. Aynen. Mümtehane suresinin 7-8-9. Ayetini açın bakın. Onlarla iyi ilişkiler kurmanızda da hiçbir beis yoktur. Kur'an size yasaklamaz. Evet. Ne harika bir ilke, evet, bu. Orada duruyor. Bu işte evrensel savaş hukuku hocam. Hukuku zaten. Aynı zamanda. Barış hukuku. Barış hukuku. İslam'ın kendisi barış. Evet. Ve yeryüzünü barış adasına çevirmek için ilahi bir projeydi. Biz yeryüzünü savaş adasına çevirdik. Yani bu anlamda taassup Yahudileşme alametidir dedik. Maalesef Yahudilerin bize yaşattıkları sıkıntı ortada. Filistinli mazlumlara yaşattıkları sıkıntı ortada. Efendim, taklit de Yahudileşme alameti bu anlamda. İşte biz Batılılarla ilişkimiz maalesef karşılıklı eşitler arası ilişki olmadı. Biz kendimizi aşağıladık. Biz kendimizi hor gördük. Biz Batılılar karşısında alçak maymunlar olun davranışı gösterdik. Onların putunun danasına mı taptık hocam? Danasına taptık. Oradan da bir benzetme yapılabilir. Yani onların gözünde bile küçüldük. Danasına taptık. Zira her millet kendi tarihi tecrübesinden yola çıkarak bir gelecek kurabilir. Bir gelecek inşa edebilir. Hiçbir millet bir başka milletin geleceğini aynen alıp da kopyalayamaz. Yani tarihi bir yerden kesip de bir yere taşıyamazsınız. Veya geleceği bir yerden kesip bir yere taşıyamazsınız. O bir bütündür. O sosyolojinin içinden çıkar. O tarihin içinden çıkar. Onun bir arka planı vardır. Yaşanmışlıklar vardır. Dolayısıyla bu anlamda biz batılılaşalım dedik. Yani kendi halimizi beğenmedik. Leylektik. Leylekliğimizi beğenmedik. Ayağımızı kısalttırdık, gagamızı kısalttırdık ki güvercin olalım diye. Güvercin de olamadık. Ne leylek, ne güvercin. Bir ortada bir yerde kaldık. İşte vekûnû kıradeten hâsiîn. Hocam şeye benziyor bu. Ben hep o örneği kullanıyorum. Çift kaset çalarlı radyo teyip vardı bir aralar. Evet. Ne kaseti doğru düzgün çalar, ne radyoyu doğru düzgün çalar. Yani bir şeyi kendisi olamamış bir şey anlamında. Eyvallah. Hocam Allah razı olsun. Çok amin, teşekkür ederiz. Amin. Birkaç dakikamız daha var. Bugünkü müminlere, Kur'an müminlerine Yahudileşme tehlikesine karşı durabilmeleri için birkaç trik tavsiyede bulunalım dersek neler söyleriz hocam? Yani yine yanlış anlaşılmayı önlemek için Yahudiler değil, Yahudileşme. Evet. Yani İsrailoğulları Müslüman ümmeti Musa idi, fakat Yahudileştiler, vahye sırt döndüler. Eğer bu ümmette vahye sırt dönerse ve alternatif vahiyler, paralel vahiyler ilan ederse Yahudileşir. Zira Yahudiler nasıl Yahudileşti? Allah'ın kitabına sırt döndüler, onu sandığın içinde kutsal kitap muamelesi yaptılar. Kutsal kitap dediler zaten. Evet. Dolayısıyla the Holy Bible dedikleri şey odur aslında. Kutsal kitap efendim. Ama Kur'an hayat kitabı. Ne yaptılar ondan sonra? Mişna ve Gemara diye bir şeyler icat ettiler. Mişna, Mesna. Efendim aslında sünnet kelimesiyle aynı kökten. İkinci. Eyvallah. İkincisi, kitabın ikincisi. Eyvallah. Değil mi? Oradan gelir. Evet. Efendim yani biz de Mişna ilan ettik. Bakınız Kur'an'a paralel Kur'anlar ilan ettik. Ve onları Kur'an'ın hakemi yaptık.